A z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13. Katarzyna Wojtasik, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Bez porozumienia między rządem i prezydentem w sprawie finansów państwa, Karol Nawrocki oczekuje wyjaśnień na piśmie. Polacy znów chętniej kupują mieszkania na kredyt. Banki spodziewają się, że ten rok będzie rekordowy. Turyści w Zakopanem nie zapłacą opłaty miejscowej. Jest wyrok sądu. Budżet państwa, finanse publiczne, inwestycje rozwojowe i rolnictwo to były najważniejsze tematy omawiane podczas Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta, premiera i Rady Ministrów. Michał Makowski jest przed Pałacem Prezydenckim. Michale, jakie wieści płyną po tym spotkaniu? Z tego, co słyszymy, pojawiły się znaczne rozbieżności między rządem i prezydentem w sprawie budżetu. Kancelaria prezydenta wyraziła poważne obawy dotyczące stanu finansów publicznych. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki nazwał składniki sytuacji budżetowej czterema jeźdźcami apokalipsy ministra Domańskiego i wymieniał kolejnych jeźdźców. Blisko o 50 miliardów złotych mniejsze wpływy z podatków PIT, CIT i VAT. Do tego doliczył obszerne wydatki poza budżetem i brak równowagi między przychodami a wydatkami budżetowymi. 1/3 środków na wydatki pochodzi z pożyczek, czyli mamy do czynienia z bardzo mocnym zadłużaniem. Członkowie rządu obecni na spotkaniu widzą sprawy inaczej. Posłuchajmy ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej. Pan minister Domański był absolutną gwiazdą z tego spotkania, muszę przyznać, i był absolutnie doskonale przygotowany, tak samo jak doskonale przygotowany jest ten budżet. Premier Donald Tusk ma zabrać głos w sprawie podsumowania Rady Gabinetowej tuż przed wylotem do Mołdawii, a Kancelaria Prezydenta będzie domagać się przesłania odpowiedzi dotyczących budżetu państwa na piśmie. Michał Makowski, dziękuję za relację. Nawet 15 lat więzienia grozi mężczyźnie z powiatu raciborskiego, który według policyjnych ustaleń wykorzystał seksualnie dziewczynkę. Funkcjonariusze nie podają wieku ofiary. 31-latka zatrzymano po tym, jak o przestępstwie poinformował ojciec dziewczynki. Policjanci ustalili, że zatrzymany korespondował ze swoją przyszłą ofiarą przez internet, umawiając się na spotkanie. Informuje Joanna Wiśniewska z raciborskiej komendy. Podczas właśnie tego spotkania mężczyzna podstępem zaciągnął dziewczynkę do publicznej toalety, gdzie doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę świadka, którego czujność i reakcja przerwały dalszy rozwój sytuacji. Dzięki podjętym działaniom policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili jego tożsamość i zatrzymali 31-latka. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Na rynku kredytów mieszkaniowych szykuje się rekord. W pierwszym półroczu Polacy zaciągnęli ponad 104 tysiące kredytów na 45 miliardów złotych. To pozwala prognozować lepszy wynik niż przed rokiem, ocenia Jacek Furga ze Związku Banków Polskich. Mimo braku jakichkolwiek tutaj pomocowych programów rządowych, wydaje się mocno prawdopodobne, że dotychczasowy rekord z 2021 roku wynoszący 85,8 miliarda złotych zostanie przekroczony w roku 2025 i liczymy na kwotę łączną udzielonych kredytów na poziomie około 90 miliardów złotych, co będzie rekordem w całym okresie po transformacji. Na koniec drugiego kwartału dług Polaków związany z kredytami mieszkaniowymi wyniósł 500 miliardów złotych. Władze w Kopenhadze żądają wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych w sprawie tajnych operacji na Grenlandii, terytorium zależnym Danii. Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało amerykańskiego chargé d'affaires na rozmowę. Beata Płomecka. Co najmniej 3 Amerykanów miało prowadzić tajne operacje wpływów. Chodziło o zbieranie informacji na temat mieszkańców wyspy, którzy byliby skłonni poprzeć jej przejęcie przez Stany Zjednoczone. To jest oczywiście całkowicie niedopuszczalne, skomentował szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen. Udział w czymś, co można by określić mianem kampanii wpływu, sankcjonowanie tego jest naruszeniem wszelkich zasad międzynarodowych. Relacje na linii Dania-Stany Zjednoczone są napięte od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Amerykański prezydent chciałby przejąć strategicznie położoną Grenlandię, bogatą w surowce naturalne i minerały. Nie wykluczył użycia siły. Dania zapowiada stanowczą obronę suwerenności swojego terytorium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakopane nie będzie już mogło pobierać opłaty miejscowej. To pokłosie skargi złożonej przez katowickiego radnego Patryka Białasa. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, który oddalił skargę kasacyjną burmistrza miasta. Teraz samorząd musi uchwalić nowe przepisy zgodne z prawem, jeśli chce wrócić do pobierania opłaty. Dotąd to było 2 zł za osobę, za dzień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz więcej słońca. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 27, nawet 28 stopni. Słaby deszcz popada po południu na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. I pod tym szyldem mówimy oficjalnie dzień dobry. Katarzyna Wojtasik przed mikrofonem, Anna Regulska audycję realizuje. Zapraszamy na wspólne 2 godziny do 15. Houdini i Foster the People, ludzie ewidentnie z kategorii uzdolnionych muzycznie, a zdolności różnych zaprezentujemy dzisiaj do godziny 15 bardzo wiele. Mateusz Adamczyk, świetnie znany z doskonałej polszczyzny, dzisiaj na przykład przemówi po czesku. Ewa Mierzejewska chyba jeszcze wyżej zawiesiła sobie poprzeczkę, bo ona z kolei może odrobinę po koreańsku w drugiej godzinie naszego spotkania. A jeszcze inne zdolności prezentuje nasza dzisiejsza gościni. Po 13.30 odwiedzi nas ilustratorka i graficzka Paula Dudek. Będziemy rozmawiały o pracy twórczej, pracy artystycznej, pracy kreatywnej i rzeczywistości z nią związanych w kategorii jeszcze inaczej uzdolnionych, choć jej pewnie najbliżej do wspomnianych przed momentem Foster the People, wpisuje się następna dziewczyna, mam tu na myśli Florence and the Machine, autorkę dzisiejszej piosenki dnia, którą to piosenką zapowiada swoją jesienną płytę. Get on the stage, and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. Come here and scream as loud as tęsknił i za tą harfą, i za tym głosem przede wszystkim. Temu tęsknoty zostało jeszcze trochę, ale już niewiele, bo 31 października nowy album Florence and the Machine, nazwany dokładnie tak jak ten utwór Everybody Scream. 13 po 13 w Trójce Metro. Przegięta przez barierkę. On łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że jak się wszystko

Trust i Jordan Rakai, człowiek, który mniej więcej w tym czasie doświadcza zimy jako mieszkaniec Australii. Ja z kolei zebrałam płynące do moich uszu rozmowy i wrażenia zewsząd w ostatnim czasie o tym, jak to bliski jest koniec lata i jak to jesień coraz bliżej u naszych drzwi. I znalazłam takie lato, które potrwa do drugiej połowy grudnia. Z czystym sumieniem. A żeby okoliczności czasowe jeszcze bardziej się skomplikowały, dodam, że zaczęło się w 1955 roku. Tym, którzy na co dzień w Warszawie, albo tym, którzy wybierają się tutaj w najbliższych tygodniach i miesiącach, chciałam przypomnieć o wystawie odnoszącej się do wspomnianego lata 55 roku, ale będzie też coś dla tych, którzy absolutnie nie mają Warszawy w planach, mogą historię tego lata przyjrzeć i przytoczyć ją sobie w dowolnym miejscu na świecie i o dowolnej porze. W Muzeum Warszawy trwa wystawa nazwana Lato, które zmieniło wszystko. I jest to opowieść o Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbywał się od końca lipca do połowy sierpnia 1955 roku. I ten rok podkreślam, bo były to okoliczności szczególne. Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie był bardzo ważnym impulsem odwilży. Był momentem, w którym po latach zamknięcia, odcięcia od świata, przez wojnę, okupację, przez stalinizm, przez reżim polityczny, młodzi Polacy mogli zetknąć się z innością. Do Warszawy napłynęło 26 tysięcy gości z całego świata. Może dzisiaj taka liczba nie robi wielkiego wrażenia, ale w tamtych okolicznościach było to zdarzenie zupełnie wyjątkowe. Zabawa na ulicach, placach, w nocy, w dzień, słuchanie muzyki, oglądanie występów tak zwanych egzotycznych grup z Afryki, z Azji, zapisały się w pamięci. I nie tylko w pamięci, o czym za moment mówił Błażej Brzostek, historyk, jeden z kuratorów tej wystawy, bo poza pamięcią zapisały się na przykład w przedmiotach codziennego użytku, w chustach, pocztówkach, popielniczkach, przypinkach, które można zobaczyć na wystawie. Zapisały się rzecz jasna w doniesieniach prasowych z tamtego czasu i na mnóstwach zdjęć i plakatów dokumentujących te wydarzenia. To wszystko oczywiście można zobaczyć w muzeum, a jako, że jest to Muzeum Warszawy, to warto przypomnieć i spróbować, może nawet przed wizytą, wyobrazić sobie miasto z 1955 roku, a więc dźwigające się z ruin, odbudowujące się, pełne niedoborów i niedostatków, które choćby barwne dekoracje przygotowane na ten festiwal starały się zakryć i jakoś przebrać tę Warszawę tak, żeby przywitała te tysiące odwiedzających z różnych miejsc na świecie jak największą liczbą kolorów i jak najlepsze sprawiła czy zrobiła na nich wrażenie. Jeśli nie wystawa, to tę samą historię z humorem, ale też za pomocą dźwięków niemalże, bo to komiks, opowiada w swojej powieści graficznej Jacek Świdziński. Zresztą kilka rysunków z tego komiksu jest do znalezienia również na wspomnianej wystawie. No i tutaj rzecz jest dużo łatwiejsza dla tych, którzy absolutnie nie mają w planach wizyty, czy to w Warszawie, czy już konkretnie w Muzeum Warszawy w tym roku, a przypomnę, że wystawa do 21 grudnia. Można zatem sięgnąć po Festiwal Jacka Świdzińskiego, komiks nagradzany także paszportem polityki i spróbować doświadczyć tych głównie dwóch wymiarów, które zainspirowały autora do jego narysowania, czyli tego międzykulturowego spotkania, do którego doszło w połowie lat 50. w Warszawie, ale też to człowiek kreski, a więc zaryzykuje stwierdzenie, że również esteta, dekoracji spektakularnych, stworzonych przez czasami czołowych polskich artystów, które zwróciły jego szczególną uwagę i które posłużyły jako punkt wyjścia do narysowania wydarzeń z 1955 roku w komiksie. Polecam i wystawę, i komiks Państwa uwadze. Another day, just

29 minut po 13. Trójka na życzenie. Czyli czas, w którym podpowiadamy, jak odnaleźć się w gąszczu trójkowych podcastów, chociaż nie wiem, dlaczego przypisałam to sobie. Pomaga Michał Margański. Muszę Państwu przyznać na wstępie, że kiedy usłyszałem podcast, na który dziś chcę zwrócić uwagę, to strzygłem uszami kilka dobrych chwil, sprawdzając z ciekawości cały kontekst i całą historię. Dzień dobry, witam Państwa. Mam nadzieję, że od kiedy rekomenduję nasze podcasty, Państwo poczuli już, że wskazania są niezależne i subiektywne. To ważne, ponieważ kieruję nas dziś do podcastu Mariusza Owczarka. One, two, three, four. Mało obiektywnie. To właśnie w tej audycji jednym z wielu gości był Stanisław Sojka. W miniony piątek Mariusz przypomniał jeden z wywiadów, w którym artysta opowiedział jakże frapującą historię. O szczególną uwagę poproszę teraz fanów jazzu. W 83 roku w Polsce był koncert Milesa Davisa i Boo zaangażował mnie z moim ówczesnym sekstetem, z Wojtkiem Karolakiem, ze Zbyszkiem Wege, z Małym Bartkowskim jako support act. To rzecz jasna tylko drobny fragment rozmowy Mariusza Owczarka ze Stanisławem Sojką, którą w całości w dowolnym momencie mogą Państwo wysłuchać na naszych stronach internetowych podcasty.polskieradio.pl/trójka. Rozmowa ukazała się w audycji One, two, three, four. Mało obiektywnie. Czyli więcej tych uzdolnionych językowo głosów pojawia się w dzisiejszej Tu Myśliwieckiej 357. Jutro wrócimy z kolejnymi podcastowymi poleceniami, a za kilka minut w naszym studiu zasiądzie ilustratorka i graficzka Paula Dudek. Do tego czasu, też o przypominaniu rzecz, wrócimy do utworu, który znają Państwo pewnie pierwotnie z jakiejś końcówki lat 60. i repertuaru zespołu Breakout, a za moment w trójce do Gdybyś kochał, hej, wróci grupa Rita Pax. Gdybyś lubił mnie choć trochę, Radio Trójki i audycję Tu Myśliwiecka 357 odwiedziła dzisiaj Paula Dudek, graficzka, ilustratorka, malarka, osoba twórcza i tworząca, tak bym to skróciła. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż mam taką myśl uzupełniającą, że akurat w przypadku twojej profesji to są takie aktywności, które od razu potrafimy sobie wyobrazić. Jak ktoś słyszy malarka, to wie, co sobie wyobrażać. Kobietę z pędzlem i sztalugami. Graficzka, ilustratorka, tutaj pewnie dochodzą różne cyfrowe rozwiązania, ale nadal to się jakoś tak mieści w głowie. To jest może nawet jeden z pierwszych zawodów, o którym się uczymy dorastając, a malowanie, rysowanie może nawet jedna z pierwszych takich dziecięcych aktywności, których się podejmujemy. Tak. Mam nadzieję, że wtedy z przyjemnością. Niektórzy z tego wyrastają. Ty nie wyrosłaś. To jest spełnienie marzeń dziecięcej Pauli, ta dzisiejsza praca twórcza? Zdecydowanie. Mam takie nagranie na kasecie VHS, mam z 5 lat, może 6. Rysuję przy stole u babci w domu. Moja siostra obok stoi i komentuje, cytuję: Paula jak zwykle maluje, więc jeżeli ja miałam 5 czy 6 lat i zawsze malowałam, no to robię to od urodzenia i nie przestałam. Byłam później w gimnazjum plastycznym, w liceum plastycznym, później naturalnym było, żeby pójść na studia na SP. Skończyłam grafikę, malarstwo i tak. Bardzo chciałam być ilustratorką. Dowiedziałam się pewnie w okolicach gimnazjum, że jest taki zawód, że są studia, które mogę skończyć, specjalizację, ilustrację. Dlatego wybrałam się do Warszawy na studia, żeby skończyć ten upragniony wydział. Ale moje dziecięce marzenia absolutnie rozmijają się z tym, jak faktycznie ten zawód w rzeczywistości wygląda. I on nie ma nic w sobie romantycznego i jest to trochę smutne. Nie tak sobie to życie wyobrażałam. No to muszę dopytać, co byś tej Pauli powiedziała? Masz i twórz, rysuj, ale weź pod uwagę, że... I to tam nie, może... powiedziałabym, ucz się, dziewczyno, języków i idź na studia prawnicze albo na medycynę. Nie chciałabym chyba tego powtarzać. Nie zdawałam sobie sprawy, jak... Może to wszystko gorzko brzmi, ale naprawdę jestem 36-letnią osobą, która jest bardzo zmęczona i jestem na granicy pewnie wypalenia zawodowego. Nie tak powinno to wyglądać. Realia w Polsce i to życie artystów jest naprawdę super trudne. Naprawdę ja oram. To nie jest praca, to jest oranie w jej suchej ziemi i te plony, które wyrastają na tej ziemi są takie marne, bardzo. To czego my nie widzimy? Bo widzimy na pewno tę kolorową, artystyczną część twojej pracy, czyli po prostu wspomniane plakaty, obrazy, ilustracje, różne rzeźby ceramiczne. A czego nie widać? Poza podatkami pewnie, fakturami. Ja mam z tym zgodę. W sensie korzystam z autostrad, cieszę się, jak są zadbane chodniki i w ogóle się jakby nie burzę na to, że płacę podatki. Burzę się na, że nie podoba mi się brak świadomości publiczności, ile artysta musi włożyć pracy, ile pieniędzy, żeby móc być artystą w Polsce. Jestem takim, trochę się śmieję, ale jestem takim małym... Chciałam powiedzieć rycerzykiem, ale taką wojowniczką chyba trochę, tak? Trochę jestem wojowniczką, tak, ale też taką inwestorką, bo żeby na przykład w Polsce wziąć udział w targach sztuki albo designu, ja muszę mieć odłożone naprawdę bardzo duże zasoby finansowe i na przykład ostatnio w maju opłacałam faktury za targi, które będą się odbywały we wrześniu, w październiku. I ja przez te parę miesięcy żyję taką nadzieją, że pieniądze, które zainwestowałam, one mi się zwrócą, a że w ogóle już będzie wspaniale, jak ja przywiozę jakieś pieniądze, które zarobię na takich targach. Bardzo wiele ludzi na targach, a jeżdżę na takie targi, wystawiam się na nich od kilkunastu lat, w ogóle nie ma świadomości, że artyści, młodzi artyści, muszą zapłacić potężne pieniądze organizatorom targów, żeby się w ogóle móc na takich targach pojawić. I na targach, bądźmy szczerzy, ale zarabiam tylko tak naprawdę organizatorzy. To są dobre pieniądze, a naprawdę bardzo dużo ludzi wystawia się i odzyskuje te pieniądze, które zostały zainwestowane kilka miesięcy wcześniej. Jest to super przykre. Nie da się z targów żyć. Naprawdę znam bardzo dobrych twórców, którzy mają super zasięgi na Instagramie, wielkie konta i wszystko właśnie tak wygląda ekstra, a w kuluarach my gdzieś tam sobie prywatnie o tym rozmawiamy i to życie i finanse nasze nie są przyjemne, dlatego trzeba szukać innych rozwiązań, brać wszystkie zlecenia, robić takie rzeczy, których na Instagramie nie pokazujemy, żeby móc na przykład albo opłacić targi, albo rachunki, albo kupić sobie jedzenie. Ale jeszcze a propos mediów społecznościowych, prowadzisz tam u siebie dużą taką akcję edukacyjną, tak. Pokazujesz te kulisy, mówisz o tym, dlaczego nie należy się na przykład targować, jeśli chodzi o te wszystkie zakupy artystyczne u rozmaitych twórców, ale gdzie plusy? Czyli już nic nie ma tam po tej drugiej stronie tabeli. No chyba w trudnym momencie dla mnie rozmawiamy, gdzie u mnie jest naprawdę gorzko. Nie za bardzo miałam czas, żeby w tym roku się w ogóle zregenerować i odpocząć. Raczej cały czas pracuję. Ja tak po kilkanaście godzin dziennie, po kilka tygodni z rzędu. Z plusów. Spotykam bardzo miłych ludzi. Jeżdżę po różnych miastach Polski i w różnych miejscach mam grono fanów, powiedzmy, mojej twórczości. I są to osoby, które przychodzą do mnie na stanowisko i czasem zabierają plakat ze sobą, a czasem po prostu przychodzą z kawką, z domowym wypiekiem. Są to osoby bardzo na bieżąco z moim życiem. Widzą, co ja na Instagramie publikuję. Ja wiem, że te moje treści do tych ludzi trafiają i później na żywo te relacje nasze są naprawdę takie wzruszające. Naprawdę czuję, że ja nie jestem sama i że ci followersi to nie są tylko cyferki na Instagramie, tylko faktycznie ludzie, którzy są zainteresowani moim życiem, moją twórczością. To są plusy. Kolejnym jest chyba taka w miarę duża wolność, którą ja mam, ale też jest to trudność z drugiej strony, bo wszystko tak naprawdę zależy ode mnie. To ja podejmuję decyzję, co robię, w jaki sposób, gdzie się wystawiam, gdzie jadę, jakie zlecenia przyjmuję i no, jest to w jakiś tam sposób obciążające też. Nie liczyłam i minusów, i plusów. Nie wiem, czy wyszło na zero, czy jest gdzieś przewaga po której ze stron. Zostawimy słuchaczy z wnioskami do wyciągnięcia i za chwilę do tej rozmowy powrócimy. I will not. Paula Dudek, ilustratorka, malarka, graficzka, gości dzisiaj w Tu Myśliwieckiej 357. O prozie życia twórczego rozmawiamy dzisiaj, ale chciałam jeszcze wrócić do tych ludzi, których spotykasz, którzy śledzą twoją pracę, którzy pewnie też wracają po kolejne efekty twoich starań. Miałam dzisiaj w głowie takie porównanie z muzykami, z artystami albo ze sportowcami, którzy wychodzą, dają koncert i widzą, słyszą, że ktoś z nimi śpiewa, że ktoś z nimi tańczy. Sportowcy mają swoje rekordy. A tutaj jak zmierzyć te satysfakcje z tej pracy, albo w ogóle jak wejść właśnie w kontakt z tymi, którzy są po drugiej stronie? Ostatnio byłam w Gdańsku przez 20 parę dni. Byłam na takich jednych z większych targów rękodzieła w Europie. I wracałam z Gdańska 6 godzin, stałam w korkach, ale czułam, jakbym była na jakiejś chmurce, bo ilość przepięknych słów, które usłyszałam, ilość prac, które zostały kupione przez ludzi nie tylko z Gdańska, ale i kurczę, naprawdę byli ludzie z całego świata, bo rozmawiałam, pytałam się, z kimś rozmawiałam po angielsku i ktoś zabierał moją pracę do siebie, to pytałam się, skąd dana osoba jest. I ogrom prac, no ja mogę powiedzieć, bo przez miesiąc ponad 1000 prac moich jakby wyleciało z mojego stanowiska. Były to obrazy, które kupili gdańszczanie, albo były to kalendarze, albo grafiki, plakaty. I jak te liczby zaczęłam sobie w głowie mielić, to naprawdę w ogóle się nie dziwię tym wielkim gwiazdom, jak właśnie cały stadion śpiewa każde słowo od początku koncertu do końca. Mam wrażenie, że człowiek taki zwykły maluczki nie jest w ogóle na taki ogrom uwielbienia przygotowany, bo mi samej ciężko było wylądować. Naprawdę ja sobie, to był mój trzeci jarmark w życiu i ja już wiedziałam, co się działo ze mną rok i dwa lata temu i teraz w kalendarzu sobie tydzień wbiłam płakanie w łóżku. I to nie jest jakby płakanie trochę też ze zmęczenia, ale z takiego jakby pozbywania się tych emocji wysokich, naprawdę wysokich i ciężko później normalnie zacząć funkcjonować, w sensie rano wstawać, działać, wychodzić na zakupy, bo człowiekowi, no mi jest bardzo trudno sobie jakoś tak przestać uczestniczyć w tym. Nie wiem, jak to brzmi, ale nie radzę sobie do końca. W tym roku nie płakałam, ale może zraz, ale nie jestem w stanie, czuję się taka wymiętolona po prostu po jarmarku i muszę za 2 tygodnie zajmować się takimi zwykłymi rzeczami, jak nie wiem, sprzątanie, mycie okien, przesadzanie kwiatków, żeby wrócić do mojego normalnego bycia w Warszawie w domu. Dwa jeszcze aspekty tej pracy mnie ciekawią. Po pierwsze taki fizyczny, bo wyobrażam sobie też duże zmęczenie po tym, co przeżyłaś w ostatnich tygodniach, ale też może takie codzienne, bo to jest po prostu chyba praca siedząca, no tak sobie to wyobrażam. A, właśnie nie. Moje życie wygląda tak. Od poniedziałku do piątku pracuję przy biurku, przy komputerze albo przy sztalugach. I faktycznie jest to siedzonko. W międzyczasie kupuję na przykład 80 ram i muszę to wszystko zapakować do auta. Kupuję te ramy, żeby w piątek wyruszyć na targi i przeważnie w piątek po pracy jadę albo gdzieś tutaj w Warszawie się wystawiam, albo jadę do dużego miasta w Polsce. Wieczorem, w piątek, w nocy rozkładam stanowisko i to jest ultra fizyczna praca, dźwiganie ciężarów. Później sobota, niedziela, stoję całe dnie, mocno się eksponuję, rozmawiam z bardzo dużą ilością ludzi na targach. I w niedzielę, kiedyś przedłużałam te moje targowe życie do poniedziałku, ale teraz trochę szkoda mi tego poniedziałku, więc wracam w niedzielę do domu i wracam pewnie około 23-24 do domu i w poniedziałek zaczynam znowu pracę taką moją stacjonarną i albo stoję właśnie przy sztalugach, albo przy komputerze. Jestem jak taka staruszka. Gdybym nie biegała, bo staram się teraz regularnie biegać rano, co drugi dzień i rozciągać się i dbam o to, żeby chodzić raz w tygodniu na saunę, ale gdybym nie robiła tych rzeczy, to bym się czuła jak taka staruszka, bo mięśnie bolą. I codziennie coś innego, okazuje się. To bieganie widać w jednej z twoich prac i ten drugi wymiar, który mnie ciekawi, to właśnie ten aspekt, nazwałabym go taki intelektualny, twórczy. Trzeba jednak zdecydować, żeby w jakiś sposób przedstawić biegaczkę, którą uczyniłaś i przedstawiłaś całkiem niedawno. Mam też w pamięci twoje plakaty nawiązujące do rozmaitych filmów. Książki chyba też są źródłem inspiracji. Co jeszcze na tej liście? No, wymieniłaś chyba najgłówniejsze. Ja teraz mam taką możliwość, że do pracy słucham sobie bardzo dużo różnych treści. Albo to są podcasty, albo audiobooki. A radio jakieś może tam? No zdarza się. Tak, nie wiem, czy słyszałaś Trójkę. Coś tam, dobrą muzyczkę, dobrą selekcję mają. Ale tak, ja lubię, jak ktoś mi mówi do ucha, więc dużo tych inspiracji ostatnio mam literackich. Mam taką serię, gdzie wróciłam do moich ukochanych książek z liceum, czyli Mały Książę i Tajemniczy Ogród. Mam na liście kolejne prace, które będą inspirowane książkami, ale no, to proszę mnie obserwować na Instagramie, wtedy będę pokazywała te nowości. Bardzo dużą część moich plakatów zajmują plakaty inspirowane filmami. Kiedyś więcej oglądałam, jak jakiś film, tytuł zostawał mi w serduszku, ja o nim myślałam, słuchałam sobie na przykład playlisty z takiego filmu, to malowałam obraz, który później stawał się plakatem. Mam też serię inspirowaną sportami, którą wymyśliłam właśnie podczas biegania. Plakat biegaczki zrobiłam po przebiegnięciu półmaratonu wiosną tego roku. W tej serii są jeszcze i kolarzyści, i narciarze. I mam wrażenie, że ta seria sportowa się też będzie rozrastała. To są tacy sportowcy, którzy gdzieś tam są umiejscowieni na tle polskiego krajobrazu. I łączę te dwa tematy. Bo dużo też jeżdżę po Polsce, więc te podróże też gdzieś tam zostają. Mam dużo zdjęć z drogi, filmy drogi różne, które też będę na pewno w moich pracach gdzieś tam zamieszczała. Czego życzyć i tym początkującym rysującym i tobie już zaawansowanej, chociaż podejrzewam, że pewnie jakiejś równowagi i odpoczynku zaraz odpowiesz. Nie, ja lubię dużo pracować. Ja bym chciała, żeby po drugiej stronie ludzie byli bardziej świadomi i żeby doceniali pracę artysty i żeby traktowali nasze działanie jako pracę właśnie faktyczną, a nie pasję, którą się robi po godzinach i z doskoku. My nie pijemy kawki przy komputerze i nie chcemy za to pieniędzy, tylko fizycznie pracujemy intelektualnie i chciałabym, żeby te nasze starania były docenione. A tym początkującym, myślącym o takiej drodze? Uciekajcie. Nie, dobra, działajcie, zapraszamy. Ciocia Paula pomoże. Jak macie pytania, to zgłaszajcie się do mnie. Paula Dudek, pod tym adresem należy się zgłaszać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dziękuję. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Program Trzeci Polskiego Radia.